Tu Trójka, sobota 25 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nasi skoczkowie powalczą o medale w Lahti, apetyty kibiców ogromne. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Został zatrzymany dzięki łowcom pedofilów. Teraz 23-latkowi grozi więzienie. Wybrzmiał hymn, złożono wieńce w Warszawie, rocznica powstania dywizji generała Maczka. Czy to będzie biało-czerwony wieczór w Lahti? Nasi skoczkowie powalczą o medale Mistrzostw Świata na normalnej skoczni. Na miejscu jest Michał Gąsiorowski. Michale, tym co Polacy pokazali wczoraj podczas kwalifikacji, apetyty na medale chyba jeszcze wzrosły. Oj tak, tak jest, szczególnie po tym skoku Kamila Stocha, rekord skoczni, 103,5 metra, no to jest coś, co sprawiło, że nawet jego rywalom opadły na chwilę szczęki i myślę, że z jeszcze większym respektem będą patrzeć na Kamila Stocha, ale myślę, że nie tylko na Kamila, dlatego, że wszyscy nasi skoczkowie spisywali się wczoraj znakomicie i Dawid Kubacki, który wygrał kwalifikację i Piotr Żyła, który był tuż za Kubackim i Maciej Kot, który w trudnych warunkach także skoczył bardzo, bardzo dobrze. Forma to jedno, ale drugie to jest utrzymanie koncentracji i nie myślenie o tym, że dzisiaj walczy się o medale. To jest coś, o czym mówił Maciej Kot. To jest oczywiste, jesteśmy w Lahti na Mistrzostwach Świata i walczymy o medale, ale najważniejsze jest to, żeby ta myśl nie dominowała i w tym najważniejszym momencie, kiedy jesteśmy przed belką, siadamy na tej belce, myśleć tylko i wyłącznie o tych zadaniach technicznych, które mamy do wykonania, bo to one dają dobry skok, który daje dobre miejsce. Wiadomo, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu, chociażby warunki. No właśnie, te warunki będą odgrywały rolę. Dzisiaj trwa właśnie w tej chwili seria próbna. Jednym skoczkom wieje trochę pod narty, innym trochę w plecy, a zatem jedni mają odrobinę punktów dodanych, inni odjętych. Myślę, że te warunki będą dzisiaj bardzo ważne. Maciej Kot w tej chwili jest właśnie na belce, czeka na swój skok, no i co? I został zatrzymany właśnie z powodu warunków, a zatem to też będzie jeden z ważnych dzisiaj czynników. Michał Gąsiorowski, dziękuję. Zapraszam na relację z Lahti w Trójce. 3 lata może spędzić się w więzieniu mężczyzna podejrzewany o pedofilię. 23-latek został zatrzymany przed południem w Opolu dzięki interwencji łowców pedofilów. Jak mówił w TVP Info Hubert Adamek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, to oni namierzyli mężczyznę w internecie. Informacje o tym, że mieszkaniec powiatu opolskiego, 23-latek, prowadzi korespondencję z osobą, która podaje się za 11-latkę i no, ta korespondencja ma ewidentnie podtekst erotyczny. Otrzymaliśmy kilka dni temu. Otrzymaliśmy również informację, że kobieta, która podawała się za tą 11-latkę, umówiła się z tym człowiekiem. To miało miejsce niedaleko dworca kolejowego, dworca głównego w Opolu. Tam też czekali już na tego mężczyznę policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu i gdy tylko się pojawił, zatrzymali go. Policja prowadzi teraz czynności w sprawie, m.in. zabezpiecza komputer mężczyzny. Zaostrzone normy hałasu dla samolotów korzystających z lotniska w Brukseli mogą sprawić, że na Air Force One, samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych, zostanie nałożona wysoka kara. Tę zaskakującą opinię wyraził prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego w belgijskiej stolicy, który skrytykował decyzję władz Brukseli. Beata Płomecka zajmuje się tym tematem. Regionalny rząd belgijskiej stolicy pod koniec ubiegłego roku ogłosił zero tolerancji dla samolotów przekraczających zaostrzone normy hałasu. Kary finansowe mają być nakładane za kilka miesięcy. Ogromne samoloty, w tym także Air Force One, tych norm nie są w stanie spełnić. Może więc dojść do absurdalnej sytuacji, kiedy w maju do Brukseli przyleci na szczyt NATO prezydent USA Donald Trump, powiedział telewizji VRT prezes lotniska Mark Deshemaker. Cały kraj zrobi wszystko, by zapewnić prezydentowi bezpieczeństwo, ale region stołeczny, Bruksela, nałoży karę w wysokości 10 tysięcy euro. Przecież to nas ośmieszy. Zaostrzone normy hałasu sprawiły, że kilku przewoźników kargo korzystających z dużych samolotów, m.in. z Arabii Saudyjskiej i Chin, zapowiedziało już, że opuści belgijskie lotnisko. Ta sprawa pogłębia też podziały między belgijskimi regionami, bo decyzje władz Brukseli ostro krytykuje Flandria, która przestrzega przed wysokimi kosztami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Flandria argumentuje, że ucieczka przewoźników odbije się negatywnie na obrotach lotniska, a to z kolei wpłynie negatywnie na belgijską gospodarkę. Wybrzmiał hymn, złożono wieńce, odczytano też apel poległych. W Warszawie uczczono 75. rocznicę powstania 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Uroczystości rocznicowe z udziałem przedstawicieli władz państwowych, kombatantów, wojska i uczniów szkół noszących imię generała odbyły się przed pomnikiem pancerników na Placu Inwalidów. Z głośników wybrzmiał głos generała Maczka z 6 sierpnia 1944 roku skierowany do żołnierzy 1. Dywizji Pancernej we Francji. Bijcie się tak, jak się bił zawsze żołnierz polski. Bijcie się twardo i po rycersku. Wierzymy,

temu urzekli mnie już stwierdzeniem, że są najgorszym zespołem w Bejrucie, a może i na całym świecie. Alan Charaoui i jego koledzy z Lazy Lang z albumu Sailor's Delight. Na początek naszego spotkania w trzech kontynentach Iwanka Kunewa, Artur Orzech, witamy. tak brzmi. Jeśli tak gra najgorszy zespół w Bejrucie, a może i na świecie, to daj Boże zdrowie. Lazy Lang z albumu Sailor's Delight. Przeniesiemy się w trzech kontynentach, a Państwo przywykli już do tego, mam nadzieję, że tak sobie skaczemy. Przeniesiemy się do Ameryki Południowej, tym razem do Urugwaju. Wideo z Urugwaju, nazywają się Sante Lami. Na koncie mają 4 studyjne płyty i do swoich największych sukcesów zaliczają występ przed Francem Ferdinandem w 2013 roku. No ale działają od 2007, jak powiedziałem, 4 albumy pełnowymiarowe na koncie i pewnie będą następne. Posłuchajmy jeszcze jedna próbka tego, co potrafią. Do Urugwaju nieczęsto zaglądamy. Tym razem się udało Santelami z reedycji ich pierwszej studyjnej krótkiej płytki. W zasadzie to kwintet, chociaż bardzo słusznie członka uznają za członka zespołu człowieka, który zajmuje się wizualizacjami na koncertach, więc szacunek dla nich. A poza tym chyba nasz chłopak tam na gitarze pogrywa, skoro nazywa się Nicolas Demchilo. Więc raczej ma polskie korzenie. Z Urugwaju przenieśmy się do Argentyny. Yeah. bardzo blisko są tego, co kiedyś w latach 90. robiły zespoły z tak zwanym brzmieniem manchesterskim. Ale oni są z Argentyny. Surfistas del Sistema z albumu całkiem świeżego, bo z połowy 2015 roku, Modo Despegar. artur.orzech@polskieradio.pl. Informacja, że dwie Kaśki, i to zupełnie na poważnie, reprezentują Polskę w ramach karnawału w Brazylii. To niedaleko od Argentyny. 24-28. No tylko napiszcie kiedy. Bo tak, jedna Kasia to Kashira i ona występuje na sambodromie, jak rozumiem, z jakąś szkołą brazylijską, a druga Kasia uszyła kostium. Trzymamy kciuki. Oby się powiodło. A my wracamy do Surfistas. Argentyny, Surfistas del Sistema. Korea Południowa teraz. Spotkaliśmy się z nimi prawie rok temu, ale od wielu miesięcy było cichutko. Teraz, zupełnie niedawno, pojawił się teledysk do nowego singla zatytułowanego Deadbeat Generation i informacja taka o to, że południowo-koreański duet Love X Serial będzie gościem festiwalu, który się nazywa Focus Wales w Walii od 11 do 13 maja. Całość i tam w ramach właśnie odwiedzin w Walii Love X Serial. Love X Stereo z Seulu. To jest ten właśnie nowy singiel, do którego pojawiło się wreszcie wideo. No i informacja, że w maju będą w Europie. Może nie tylko w Walii. Proszę to sprawdzić. Tak się układa w spotkaniach w trzech kontynentach, że, a to chyba naturalne, że ilekroć jesteśmy w Japonii, to z Japonii wędrujemy do Korei Południowej i odwrotnie. Ilekroć jestem w Korei Południowej, to od razu chcę zaprezentować artystów z Japonii. To weterani sceny, japońskiej sceny psychodelicznej Kikagaku Moyo. Drop do Kikagaku Moyo i album Forest of Lost Children podpowiedziała pani Aleksandra, której serdecznie dziękuję. Przy okazji pozdrawiam. Ja wiadomo, do artystów z Iranu szczególny sentyment mam, ale no niestety te produkcje, które pani wynalazła. No na razie jeszcze przynajmniej nie przystają do tego, by prezentować je na antenie programu trzeciego, ale trzymam kciuki za chłopaków z Teheranu. Zostajemy w Japonii. Japońska wokalistka Eme. Słuchaj, że dziewczyna z Japonii, Eme, tak się nazywa i z tego, co widzę na jej stronie wyraźnie napisane jest, że 5 marca ukazuje się płyta Blanc Noir, czyli best of album, tak zwany best of Eimer. To na pewno sięgniemy po tę płytę. Kończymy dzisiejsze spotkanie w trzech kontynentach dziewczyną z Maroka. Malika Zarra na pożegnanie, Iwanka Kunewa, Artur Orzech, to były trzy kontynenty i jutro zapraszam, na zaraz wracam. Faux pas de faire de pas tous les pas sans des roues. Faux pas de faire de pas de pas de roues.